עזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות ספר תורה הלכה ב'. מצוות עשה שיכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו. ועיקר המצווה שיכתוב הספר תורה בעצמו כמו שכתוב ואתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו'. על פי המאמר המתחיל בסימן חף ב' פרקא דחמישא דספרא דצניעותא, בראשית ברא, בראשית מאמר, ברא חצי מאמר, אב ובן, סתים וגליה וכו'. דע שיש חותם וכו', עיין שם כל המאמר כולו. א', והנה הכלל שעל ידי נעשה ונשמע זוכין לשמחה, ונעשה ונשמע הם בחינת הכתרים שהכתירו את ישראל בחורב, והם בחינת ניסתר וניגלה שהם בחינת תורת השם ותורתו, בחינת תורה ותפילה. כי הנעשה הוא בחינת ניגלה, בחינת תורה, בחינת תורתו, והנשמע הוא בחינת תפילה, בחינת תורת השם, בחינת ניסתר. וצריך כל אחד לצאת מדרגה לדרגה שישתדל לעשות מהנשמע נעשה, מהתפילה תורה, מהנסתר נגלה וכו'. כי בכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדרגה יש בחינת נעשה ונשמע. ובחינת הנשמע שבמדרגה זאת או אצל אדם זה, ובחינת נעשה, בחינת נגלה אצל אדם אחר או מדרגה אחרת הגבוה ממנו. וכן מדרגה לדרגה ומעולם לעולם. וכשעושה מהנשמע נעשה, מהנסתר נגלה, אז יש לו נשמע אחר גבוה ממנו. וכן מעולם לעולם עד אין סוף. ועיין שם כל זה היטב היטב. ועל ידי נעשה ונשמע זוכין לשמחה. ועל ידי שמחה זוכין לעזות בחינת קולות. ועל ידי עזות נכנסים אל הקדושה ומתקרבים לשבעה רואים, שהם כלליות אמונת ישראל, שהם ממשיכים האמונה לישראל, ועל ידי זה ממלאים את הידיים וממשיכים להן נערה מהשבעה רואים, וזוכים לחותם הידין שהוא חותם האמונה, ועל ידי זה זוכים לשני החותמות כי עיקר תלוי באמונה וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ב' וזה בחינת מצוות כתיבת ספר תורה, שצריך כל אחד מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, או שעל כל פונים יגיע באות אחת שנחשב גם כן כאילו כתבה בעצמה. אבל הקונה ספר תורה כחוטף מצווה מן השוק. כי כל אחד מישראל צריך לקבל את התורה מחדש, כמו שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום, ודרשו רבותינו ז"ל בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ועיקר קבלת התורה בכל אדם ובכל זמן הוא בבחינת נעשה ונשמע נעל. כי כל אחד מישראל מקטון ועד גדול, כל אחד לפי בחינתו יש לו בחינת נעשה ונשמע. דיינו מה שהוא יודע ומבין זה בחינת נעשה שהוא בחינת ניגלה, בחינת תורה וכו' כנעל. ומה שנסתר ונעלם ממנו זה בחינת נשמע, בחינת תפילה כנעל. וצריך כל אחד להשתדל לקבל את התורה בכל פעם מחדש. דהיינו שיזכה בכל פעם להשיג ולהבין את הנסתר ונעלם ממנו, ולעשות מהנשמע נעשה, מהנסתר נגלה וכו' כנ"ל. ואזי יש לו נשמע גבוה יותר, ואחר כך צריך להילך לאלן יותר מדרגה לדרגה ולעשות מזה הנשמע נעשה. ואזי יש לו נשמע עוד גבוה יותר, וכן ילך תמיד מדרגה לדרגה ולצאת בכל פעם מנעשה ונשמע זה לנעשה ונשמע גבוה יותר וכן לעולם. וזה בחינת כתיבת ספר תורה. כי הכתב של הספר תורה זה בחינת נעשה ונשמע, שממשיכים בחינת הנשמע למטה ועושים ממנו בחינת נעשה. כי צריך לכתוב את הספר תורה לשמע דייקה, כי אם לא כתבה לשם קדושת ספר תורה פסולה, כי לא חל עליה הקדושה. וגם צריך שיכתוב כל השמות שבה לשם קדושת השם. והכוונה שצריך הסופר לכוון לחוטבה לשמה לשם קדושת ספר תורה ולשם קדושת השם, זאת הכוונה מבחינת נשמה, בחינת תפילה, שהיא בחינת דבקות וביטול האינסוף. כי משם ממשיכים כל הקדושות. וצריך הסופר קודם הכתיבה לדבק מחשבתו בהשם ידבח, שזהו בחינת נשמה כנל, כדי להמשיך משם הקדושה. דהיינו שיכתבנה לשם השם ידבח, לשם קדושת ספר תורה ולשם קדושת השם. ובכוונה הזאת צריך שיכתוב הספר תורה. ואזי כשכותב אותיות התורה בכוונה להשם ידבח, לשם קדושה, אזי ממשיך בחינת הנשמה, בחינת הנסתר, בחינת תורה אינסוף, לתוך אותיות הנכתבים בספר תורה שהם בחינת עשייה, בחינת עשייה גשמיות. נמצא שממשיך מנשמה לנעשה. כי באמת אותיות התורה בשורשן הם אורות רוחניים וגבוהים מאוד, וכולם מושרשים בו ידבח כביכול באור האינסוף. ומשם צריכים להמשיכם למטה, שזהו בחינת מה שצריכים לכתוב הספר תורה בכוונה די ככנל. כי על ידי הכוונה שמכוונים וכותבים לשם ספר קדושה, לשם קדושת ספר תורה ולשם קדושת השם, על ידי כוונה זו מדבק הסופר מחשבתו בהשם ידבח באור האינסוף, ששם הוא מקור כל הקדושות של הספר תורה ושל כל השמות הקדושים. ובכוונה זו כותב האותיות בספר תורה, ועל ידי זה ממשיך ועושה מהנשמע נעשה מתורת השם תורתו וכו' כנל. וזה בחינת אש שחורה על גבי אש לבנה, שהוא בחינת כתיבת ספר תורה. כי הנשמע שהוא בחינת נסתר הוא בחינת אש שחורה. כי הנשמע נקרא שחור מחמת שאי אפשר להשיגו, בבחינת ישת חושך סתרו, שסתרי תורה נקראים בחינת חושך ושחרות מעומק המושג, כמובן. וכמו שכתב רבנו במאמר הנ"ל, מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז וכו'. וצריך להמשיך הנסתר שהוא בחינת אש שחורה לתוך בחינת הניגלה שהוא בחינת אש לבנה, שזהו בחינת כתיבת ספר תורה, בחינת אש שחורה על גבי אש לבנה. דהיינו שעושים מהנסתר ניגלה. כי כשנמשך האש שחורה לתוך האש לבנה, דהיינו שממשיכים אותיות התורה משורשם למטה עד שנכתבים על גבי הספר, אזי אנו יכולים להבינם ולהשיגם קצת, ואז נעשה מהנסתר ניגלה, מהנשמע נעשה. נמצא שכתיבת ספר תורה הוא בחינת שעושים מהנשמע נעשה. ועל כן צריך כל אחד שיכתוב דייקה בעצמו ספר תורה לעצמו. כי כל אחד יש לו נעשה ונשמע בעצמו לפי בחינתו. ועל כן בוודאי אינו יכול לצאת עם הספר תורה שכתבה אחר, כי הוא צריך להשיג ולקבל בחינת הנשמע שלו דייקה. כי חברו יש לו נעשה ונשמע אחר או גבוה ממנו או נמוך ממנו. ואם חברו גבוה ממנו, בוודאי לא יוכל לקבל הנשמע שלו. ואם הוא נמוך ממנו, אם כן איך יצא עם כתיבת ספר תורה של חברו שעשה מהנשמע נעשה, מאחר שהוא כבר עבר דרגה זו, והוא צריך להשיג נשמע גבוה יותר. על כן צריך שיכתוב דייקה בעצמו הספר תורה, כדי להשיג ולקבל בחינת נעשה ונשמע לפי בחינתו, שזהו בחינת כתיבת ספר תורה לשמע הכנל. גימל. וזה בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי השם יתברך מסר לנו תורתו בכתב הכלולה מנעשה ונשמע. אבל האדם צריך ללך בכל פעם מדרגה לדרגה ולהשיג חדשות בכל פעם, ולצאת מנעשה ונשמע זה לנעשה ונשמע גבוה ממנו. על כן לא רצה לכתוב ולבאר כל התורה בכתב לבד, רק מסר התורה בכתב ובעל פה. כי תורה שבכתב בכלל הוא בחינת נעשה, כי הכתב הוא בחינת עשייה. ותורה שבעל פה יש היא בחינת מלכות, בחינת תפילה ובחינת נשמע. כי עיקר תורה שבעל פה הוא מה שהחכמים אמיתיים מחדשים בכל דור ודור שאנו מוזערים לשמוע עליהם, כמו שכתוב ולא תסור מן הדבר וכו'. וכל החידושים והביאורים שהחכמים דורשים ומחדשים בתורה, על ידי 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהם בחינת תורה שבעל פה, הם בחינת נעשה ונשמע, דהיינו שעושים מהנשמע נעשה. כי מתחילה לא הבינו פירוש התורה וחידושיה. ועכשיו על ידי ביאורם וחידושם נגלה הפירוש והחידוש מה שהיה נסתר מאיתנו מתחילה. נמצא שתורה שבעל פה הוא בחינת נשמע. ועל כן ניתנה התורה בכתב ובעל פה, וכל אחד צריך לעסוק בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. כי כל אחד צריך לעסוק בנעשה ונשמע ולעלות בכל פעם מדרגה לדרגה, לחדש בתורה ולהשיג הניסתר שבתורה, ולעשות מהנשמע נעשה שזה עיקר תרא שבעל פה כנ"ל. ד. וזה בחינת ראש השונה ויום הכיפורים וסוכות. כי ראש השונה ויום הכיפורים הם בחינת נעשה ונשמע, בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם בחינת יד כותבת ויד חותמת כמובן בתיקונים. יד כותבת דאורייתא דבכתב, יד חותמת דאורייתא דבעל פה. כי ראש השונה הוא בחינת תורה שבכתב, בחינת יד כותבת. כי בראש השנה ייכתבון. ועל כן עוסקים בראש השנה בתורה שבכתב, כי אומרים בתפילה מלכויות וזיכרונות ושופרות שהם פסוקים מתורה שבכתב. כי זה היום תחילת מעשיך, כי בו נברא אדם הראשון. ועיקר בריאת האדם היה בשביל קבלת התורה שהוא בחינת נעשה ונשמע. אבל בתחילת הבריאה הזי אין משיגים רק הנעשה ונשמע הראשון שהוא בחינת תורה שבכתב, שהנעשה הוא בחינת גוף התורה והנשמע הוא הפירוש והביאור של התורה. ואחר כך כשזוכים לידע איזה פירוש וביאור, צריכים ללך מדרגה לדרגה להשיג פירוש וחידוש גבוה יותר. וכן להלן, עד שישיג נסתרות וסתרי נסתרות שבתורה, רזין ורזין דרזין. אבל בתחילה, הנעשה והנשמע הוא בחינת תורה שבכתב כנ"ל. ועל כן בראש השונה, שאז הוא תחילת הבריאה, אז הוא בחינת תורה שבכתב כנ"ל. ועל כן אומרים בתפילה אז הרבה פסוקים מתורה נביאים וכתובים, שהוא תורה שבכתב, שהוא בחינת שעושים מתורה תפילה, כי מזכירים הרבה פסוקי תורה בתפילה אז. כי איתה בדברי רבנו ז"ל לעשות מהתורה תפילה, כאשר הזהיר אותנו על זה כמה פעמים. דהיינו כל מה שאדם לומד איזה מידה טובה והנהגה טובה, יבקש מהשם ידבח שיזכה לזה לקיים התורה שלמד. והנה לכאורה, נזכר במאמר הנה להפך. כי שם מבואר לעשות מהתפילה תורה כנ"ל. אך באמת, עד רבה, במאמר הנ"ל מבואר היטב עניין הנ"ל לעשות מהתורה תפילות, כי שם מבואר שתורה ותפילה הם בחינת נסתר ונגלה והם בחינת תורת השם ותורתו כנ"ל. והנה, קודם שהאדם זוכה לקיים את דברי התורה, אזי כל התורה הוא בחינת נסתר אצלו. כי עיקר הוא קיום התורה, כאילו המדרש עיקר אלא המעשה. ואזי כל התורה שלא זכה עדיין לקיים, הוא בחינת נסתר אצלו בחינת תפילה. ואזי צריך לעשות מהתורה תפילה, דהיינו שהוא צריך להתפלל להשם ידבח שזכהו לקיים את כל דברי התורה, שעדיין לא זכה לקיימה, שהוא בחינת נסתר אצלו כנ"ל. נמצא שעושים מהתורה תפילה, כי התורה שלא זכה עדיין לקיים, שהוא בחינת נסתר אצלו ובחינת תפילה כנ"ל. כי זאת התורה היא עדיין אצלו בחינת תורת השם, בחינת נסתר, בחינת תפילה כנ"ל. ואחר כך כשזוכה לפעול בקשתו אצל השם ידבח ונתקבלה תפילתו וזכה להגיע לזה לקיים את דברי התורה והמצוות שביקש מהשם ידבח לקיימם, אזי נעשה מהנשמע נעשה, מתורת השם תורתו, מתפילה תורה. כי עכשיו נתקבלה תפילתו וזוכה לקיים את התורה שהיה מתפלל עליה. ואזי יש לו נשמע אחר גבוה ממנו וכו'. דהיינו שמתפלל להשיג הסודות והכוונות שיש בה מצוות וכן כיוצא בזה מדרגה לדרגה. סוגריים, נמצא הכל אחד. כי מה שכתוב לעשות מהתורה תפילה, היינו מהתורה שלא זכה עדיין לקיימה או להשיגה. שזהו בעצמו מה שכתוב בתורה הזאת, לעשות מהנשמע נעשה מתפילה תורה. כי התורה שלא זכה עדיין לקיימה הוא בחינת תפילה וכו', והכל אחד. ועל כן בראש השונה שהוא תחילת הבריאה, אז התורה שבכתב בעצמה היא בבחינת תפילה. כי אז אנו מתחילים להכיר את השם ידבח. ואז צריכים להתפלל שזכנו השם יתברך לנעשה ונשמע הראשון, שהוא בחינת כתיבת התורה, בחינת תורה שבכתב כנ"ל. ועל כן עושים מפסוקי תורה שבכתב תפילה, כי הם עדיין אצלנו בבחינת תפילה, בבחינת ניסתר כנ"ל. וזה שאנו מתפללים בראש השונה, ובכן, תן פחדך השם אלוקנו על כל מעשיך, ומתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים וכו'. דהיינו שאנו מתפללים שיהיה נעשה מהנשמע נעשה, כי הנשמע הוא בחינת תראה, שהוא בחינת בראשית, יראה בושת, כמבואה במאמר הנ"ל. ועל כן אנו מבקשים מהשם יתברך שיומשך פחדו ויראתו על כל המעשים, דהיינו היראה שהוא בחינת נשמע, בחינת נסתר, תהיה נתגלה על כל המעשים שהם בחינת נעשה, שיהיה נעשה מהנשמע נעשה כנ"ל. וזה בחינת מלכויות וזיכרונות ושופרות. מלכויות הוא בחינת נשמע שהוא בחינת תפילה, בחינת מלכות. כי הנשמע שהוא הנסתר שאנו רוצים להשיג, הוא בחינת מלכות שבמדרגה העליונה. דהיינו מדרגה תחתונה שבמדרגה העליונה. כי זהו כלל שאי אפשר להשיג מדרגה לדרגה, כי אם מדרגה תחתונה שבמדרגה העליונה כמבואה במקום אחר. נמצא שהנשמע הוא בחינת מלכות, בחינת תפילה. וזה בחינת מלכויות שאומרים בראש השונה. זיכרונות הוא בחינת נעשה. דהיינו שממשיכים מהנשמע לנעשה, שהוא בחינת כתב כנ"ל, שזהו בחינת זיכרונות, בחינת כתוב זאת זיכרון בספר. דהיינו שממשיכים ומגלים מנשמע לנעשה עד שנכתב בספר לזיכרון, עד שנזכור תמיד אותו ידבח. כי באמת לית מחשב התפיסה בכלל. אבל אנו צריכים להאמין בו יתברך ולדבק מחשבותינו אליו יתברך תמיד, שזהו בחינת נשמע, בחינת תפילה, בחינת ביטול ודבקות לאינסוף, עד שנזכה שיתגלה לנו איזו השגה וידיעה בתורתו שהיא אחדותו. כי אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל כול אחד. ועל ידי זה אנו יודעים קצת ממנו יתברך, מגודלו ורוממותו ותפארתו יתברך. ואנו צריכים לקשר הידיעה הזאת בליבנו לזוכרה לעולם, בבחינת כתיבה, בבחינת כותבי מלוח ליבך, למען לא נשכח אותו לעולם. נמצא, כשעושים מהנשמע נעשה, איזו בחינת זיכרון, בחינת כתוב זאת זיכרון בספר כנ"ל. וזהו בחינת זיכרונות שאומרים בראש השנה. נמצא, שמלכויות וזיכרונות הם בחינת נעשה ונשמע. ועל ידי נעשה ונשמע זוכין לשמחה, ועל ידי השמחה זוכין לעזות, דהיינו קולות דקדושה כמבואה במאמר הנ"ל. וזהו בחינת שופרות, וזהו בחינת כל שופר שתוקעין בראש השנה אצל מלכויות וזיכרונות ושופרות. כי כל שופר הוא בחינת עזות דקדושה, בחינת הניתן בקולו כל עוז, כמבואה במאמר הנ"ל. שזה זוכין על ידי נעשה ונשמע כנ"ל. ועל ידי הזאת דקדושה, דהיינו כל השופר הזוכים לכנוס אל הקדושה, דהיינו להתקרב לכלליות השבעה רועים, הממשיכים האמונה הקדושה לישראל. כי זה עיקר אבוידס ראש השונה לזכות לאמונה שלמה, כמובא בדבר רבנו זל בכמה מקומות. וזה בחינת עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. כי אחר כך צריכים לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה לזכות לנשמע גבוה יותר. וזה תלוי בתשובה, כי כשרוצים לעלות מנעשה ונשמע זה לנעשה ונשמע גבוה יותר, צריך שיהיה ירידה קודם העלייה. כי הירידה תכלית העלייה, כמו שאמרו אבותינו זל, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, ולא היו ישראל ראויים וכו', אלא כדי להורות תשובה, כמובן כל זה במאמר הנ"ל. ואזי, כשזוכין לעלייה על ידי הירידה, דהיינו שזוכין להשיג הנשמע והנסתר, ואזי נתהפך הירידה לעלייה, דהיינו שכל העוונות שהן בחינת ירידה נתהפכים לזכויות ונעשה מעוונות תורה. וזה שנשמח שם במאמר הנ"ל, עניין מה שכתוב שם על פסוק ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו. שלעתיד יהיו נעשים מעוונות ישראל תורה, ואז יחפשו ויבקשו אבונות ישראל כדי למצוא עוד אבון, כדי שיהיה נעשה ממנו תורה, כי אז יהיו נכללים כל האבונות באינסוף בבחינת ואיננו, שיהיו נכללים כל האבונות בעין וכולי, אין שם. כי כשזוכין להשיג הנשמע והנסתר, דיינו לעלות מדרגה לדרגה, ואז נכללים באינסוף, כי הנשמע הוא בחינת אינסוף, כמובן במאמר הנעל. ואז נתהפך הירידה לעלייה ונתהפכים כל האבונות לזכויות, כי נכללו כולם בעין שהוא בחינת נשמע ונסתר כנל. וכל זה זוכין על ידי התשובה, כי תשובה גבוה מאוד ולמעלה מהתורה, בחינת סיטרי תורה, בחינת נשמע, בחינת תפילה. ומי שנפל איזה נפילה מאבויד עשה שם, ואפילו אם לפעמים נפל חס ושלום לזה נפילה גדולה לאבונות ממש חס ושלום מחמון היצלן, צריך להתחזק מאוד מאוד לבלי לייאש את עצמו חס ושלום כמבואר אצלנו כמה פעמים. וכשאינו מייאש את עצמו ומחזק את עצמו ושב אל השם בכל ליבו, אזי זוכה על ידי התשובה לעלות לעלייה גדולה על ידי הירידה הזאת דייקה. כי הירידה הוא תכלית העלייה כנל. כי על ידי הירידה זכה לתשובה שעל ידה זכה להנשמע והנסתר, לעלות מדרגה לדרגה מנעשה ונשמע זה לנעשה ונשמע גבוה ממנו כנל. ואז נכלל באין סוף ונתפכין כל האבונות לזכויות בבחינת ביום ההוא יבוקש אבון ישראל ואיננו כנל. נמצא שעיקר העלייה מנעשה ונשמע זה לנעשה ונשמע גבוה ממנו הוא על ידי התשובה כנל. וזה בחינת עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. כי בראש השונה הוא ההתחלה, וביום הכיפורים הוא הגמר. כי כל עבודתנו באלו הימים הוא לנסר את המלכות. ומלכות היא אמונה, כי עיקר היא האמונה. כי אנו צריכים לגלות את האמונה בעולם שהיא בחינת התגלות מלכותו. כי על ידי האמונה יודעין שהוא יתבח מלך על כל הארץ, שכל זה הוא עיקר בקשתנו בראש השונה ויום הכיפורים. כמו שאנו אומרים, ובכן תן פחדך על כל מעשיך וכו', ויראוך כל המעשים וכו', ותמלוך אתה השם לבדך על כל העולם כולו בכבודיך וכו'. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל, וכיוצא בזה הרבה. שכל כוונתנו, תשוקתנו, תפילותנו, שתתגלה אמונתו ומלכותו בכל העולם, שזה בחינת נסירת המלכות, שלא תהיה המלכות והאמונה נעלמת בו יתבח, שאז אין יודעין ממנו יתבח כלל, כי לית מחשב התפיסה בכלל, ואי אפשר לדעת ממנו יתבח, כי אם על ידי האמונה הקדושה. וכל זמן שהאמונה קשורה בו יתבח ונעלמת בעצמותו יתבח, אין יודעין ממנו יתבח כלל. על כן, אנו צריכים לנסר את המלכות והאמונה ולבנות קומת האמונה באופן שתתגלה האמונה על כל באי עולם, עד שידע כל פעול וכו'. ואי אפשר לזכות לאמונה כי אם על ידי נעשה ונשמע וכו' כנל. על כן, אנו עוסקים באלו הימים בתשובה כי הם עשרת ימי תשובה. ועל ידי כל תשובה ותשובה שעושים בכל יום ויום מעשרת ימי תשובה, על ידי זה זוכין לעלות מדרגה לדרגה וזוכין לנשמע גבוה יותר בבחינת ירידה תכלית העלייה. כי נתהפכין האבונות לזכויות על ידי התשובה. ולפי בחינת הנעשה ונשמע שזוכין בכל יום מעשרת ימי תשובה, כן זוכין לעזות דקדושה בחינת קולות, וכמו כן זוכין להמשיך האמונה הקדושה בעולם, כמבואר ומובן היטב כל זה במאמר הנעל, אין שם היטב. וזהו בחינת מה שבכל יום ננסר חלק מהמלכות שהיא בחינת אמונה. כי כפי התשובה שזוכין בכל יום מעשרת ימי תשובה, כן זוכין לסליחת אבונות, דהיינו להפוך האבונות לזכויות, ואז נתהפך הירידה לעלייה, ועולין מדרגה לדרגה וזוכין לנעשה ונשמע גבוה יותר, ועל ידי זה זוכין לשמחה, ועל ידי זה זוכין לעזות דקדושה, דיינו קולות דקדושה, ועל ידי זה זוכין לקבל ולהמשיך האמונה הקדושה נמשכת על ידי השבעה רואים כנל. ועיקר הגמר הוא ביום הכיפורים, שאז עיקר הסליחה והכפרה, ואז זוכים לתשובה שלמה. ואז השם יתברך מוחל עוונות עמו ישראל, ואז נתהפכין כל העוונות לזכויות. ועל כן עיקר קבלת התורה הוא ביום הכיפורים, כי אז נתרצה השם יתברך למשה ואמר לו, סלחתי על חטא העגל. ואז ירד משה עם הלוחות שהם בחינת שני העדיים הנעשים מנעשה ונשמע. כי הלוחות כלולים מתורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם בחינת שני לוחות שבשני ידיו, יד ימין ויד שמאל, שהם תורה שבכתב ותורה שבעל פה כידוע, שהם בחינת יד כותבת ויד חותמת. כי ביום הכיפורים יחתמון, כי אז נגמר הדין מבחינת הנעשה ונשמע בשלמות, שהם בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה כנל. כי ביום הכיפורים זוכין לבחינת הנשמע העליון, כי אז נכללין באינסוף בתכלית הביטול כמו שיהיה לעתיד. כי יום הכיפורים שהוא בחינת עולם הבא, שאין בו אכילה ושתייה כידוע. ועל כן ביום הקדוש הזה מתוודין כל החטאים והאבונות והפשעים שעשו כל השנה כולה. כי עכשיו נעשין מכל האבונות תורה, כי כולם נעשין זכויות על ידי התשובה שלמה שעושין אז. ועל כן דייקה על ידי וידוי האבונות זוכין לנשמה העליון שזוכין ביום הכיפורים שהוא סתרי תורה העליונים בבחינת ירידה תכלית העלייה כנל. כי האבונות נתהפכין לזכויות ונעשה מהם תורה העליונה סתרי תורה. ואז ביום הכיפורים נתקיים ביום ההוא יבוקש אבון ישראל ואיננו יבוקש דייקה כנל. ועל כן אז ביום הכיפורים הוא עיקר שלמות התפילה כי זוכין אז לחמש תפילות. כי אז זוכין להנשמע העליון שהוא בחינת תפילה כנל. ועל כן אז ביום הכיפורים נשלם האמונה ומהירה באור גדול מאוד. כי אז זוכין לנעשה ונשמע בתכלית השלמות שעל ידי זה זוכין לאמונה שלמה כנל. וזה בחינת חמש תבילות שתובל כהן גדול בו ביום בכל פעם שמשנה מבגדי זהב לבגדי לבן ומבגדי לבן לבגדי זהב. ולכאור קשה, בישלמה כשמשנה מבגדי זהב לבגדי לבן, דהיינו מעבודת חוץ לפנים, בוודאי ראוי שיתבול מאחר שנכנס לקדושה גבוה יותר. אבל מבגדי לבן לבגדי זהב, מפנים לחוץ, למה לא לתבול? אך באמת על פי הנעל ניחא. כי חוץ ופנים הם בחינת נעשה ונשמע שהם בחינת ניגלה וניסטר. ועל כן תכף כשנכנס הכהן הגדול לפני ולפנים למקום הארון, ועשה שם עבודת פנים וזכה מיד להשיג הנשמע שהוא בחינת ניסטר, ונעשה מהנשמע נעשה, ואזי זכה לנשמע גבוה יותר. ואזי כשיוצא לחוץ זכה לעבוד עבודת חוץ, שהוא בחינת נעשה, בחינת הנשמע שהיה לו בתחילה. כי זכה עכשיו לנעשה ונשמע גבוה יותר. ועל כן בוודאי צריך תבילה אפילו מפנים לחוץ, כי בכל פעם הוא עולה למדרגה גבוה יותר לבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר כנל. זין. וזה בחינת הקולות שזוכין ביום הכיפורים, כי חמישה עינויים הם בחינת חמישה קולות כמובן בכתבים. כי על ידי נעשה ונשמע זוכין לקולות שהם בחינת הזות כנל. ועל כן עיקר הערת יום הכיפורים הוא בחינת קולות כידוע, כי אז הוא עיקר קבלת התורה, בחינת נעשה ונשמע כנל, שעל ידי זה זוכין להזות שהוא בחינת קולות כנל. ועל כן בכל עשרת ימי תשובה מעוררין הקולות דקדושה ואומרים בכל יום ממעמקים קראתיך השם, השם שמע בקולי וכו'. ועל ידי זה נתנסר המלכות שהיא בחינת אמונה. כי עיקר האמונה מקבלין על ידי הקולות שהם בחינת הזות, שעל ידי זה זוכין להתקרב להשבעה רואים, שעל ידם זוכין לאמונה הקדושה כנל. וזה שאומרים, אם אבונות תשמור וכו', כי עמך סליחה למען תיברא. כי על ידי סליחת אבונות דיינו שנעשין מאבונות זכויות כנל, והירידה היא תכלית העלייה, אז זוכין לעשות מהנשמע נעשה כנל. והנשמע... ובחינת תראה, בחינת בראשית, תראה בושת, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. וזהו, כי עמך סליחה למען תיברא, כי על ידי סליחת עוונות, שעל ידי זה זוכין להשיג הנשמע, על ידי זה זוכין ליראה, כי הנשמע הוא בחינת תראה, כנ"ל. ח' וזה בחינת סוכה שעושים אחר יום הכיפורים. כי עיקר הסוכה הוא הסכך, שהוא בחינת אימא דמסקחה לבנין. ועיקר הסכך הוא מפסולת גורן ויקב. ובזה אנו מראים גודל כוחנו ועוצם חסדי השם מטבח. כי בזה אנו רואים שמחה לנו השם מטבח כל אבונותינו, ונתהפכו כל האבונות לזכויות, ונעשו מאבונות ישראל תורה. כי זה אנו רואים על ידי מצוות סוכה שמפסולת די כאן נעשה הסוכה, שזהו בחינת שמאבונות ישראל נעשה תורה. כי כשנתהפכין האבונות לזכויות ונעשה מאבונות תורה, זאת התורה היא סיטרה תורה די כבחינת נשמע כנל, בחינת תשובה שהוא למעלה מהתורה. וזהו בחינת סוכה, כי סוכה גבוה מאוד, ובחינת סיטרה תורה, בחינת תשובה, בחינת אימא דמסקחה אל בנין, ואם לבינה תקרא, שהוא בחינת סיטרה תורה. נמצא שהסוכה הוא בחינת נשמע, בחינת סיטרה תורה. והיא נעשית דייקה מפסולת גורן ויקב, שהם בחינת מוץ ותבן, שהם קליפה דחפי על חיטה, שהם בחינת אבונות. ומהם דייקה נעשה הסוכה, כי כל זה אנו זוכים ביום הכיפורים, שמחל לנו השם מטבח אבונותינו, עד שנתהפכו האבונות לזכויות כנל. ועל כן נעשין עכשיו מפסולת דייקה הסוכה, שהיא בחינת סטרי תורה וכו' כנל. ובזאת הסוכה, אנו יושבים כל שבעת הימים, ואנו מקבלים השבעה רועים שבסוכה. כי עכשיו זוכים לקבל השבעה רועים שעל ידם עיקר המשכת האמונה, שכל עבודתנו בראש השונה ויום הכיפורים היה בשביל זה כנל. ובזאת הסוכה הקדושה אנו יושבים, והסוכה מגנת עלינו ושומרת אותנו מכל השונאים והעודפים הרוצים להרחיק אותנו חס ושלום. כי על ידי כוח הסוכה אנו בטוחים בהשם מטבח שנהיה סמוכים ודבקים בו מטבח תמיד לעולם ועד. ואין שום דבר שירחיקנו ממנו מטבח. כי אנו נסתרים בצל סוכה העליונה שהוא קדושה גבוה כל כך, עד ששם נתהפכים כל האבונות לזכויות. ובכוח החסד הזה שוב אין אנו מתיירים משום הרחקה שבעולם. כי בוודאי תמיד נשוב אליו יתברך, וסוף כל סוף נהיה נשארים דבוקים וכלולים בו יתבח, מאחר שזכינו עכשיו לכנוס באור הקדושה העליונה בצל סוכה הקדושה שהיא אימא דמסקחה אל בנין, שהיא בחינת תשובה, ששם כל האבונות נתהפכין לזכויות. נמצא שאנו רואים עוצם כוח התשובה. על כן אנו בטוחים ומחכים שמכל הנפילות והירידות ומכל ההרחקות שבעולם, מכולם נשוב אליו יתברך בתשובה שלמה עד שנזכה להישב בסוכה של לוויתן. ועל כן לעתיד לבוא, תהיה הסוכה דייקה מגנת מן הגהנם. כמו שכתוב, וסוכה תהיה וכו' ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר, ימטר על רשעים פחים וכו'. כי אור הסוכה נמשכת ממקום גבוה כל כך, ששם כל האבונות נתהפכין לזכויות. ועל כן הסוכה מגנת ומצלת מן הגהנום, שהוא עונש כל אהבי הרס חס ושול למחמון אל יצלן. כי הסוכה מהפכת האבוי נס לזכויות כנל. ועל כן עושים סוכות אחר יום הכיפורים כנל. ת. וזה בחינת, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. כי דבריך דייקה. כי הנשמע שהוא סטרי תורה הוא בחינת דברי תורה שהם הדברים שסביבות המצווה. בחינת וידבר השם אל משה וכו' כמבואה במאמר הנ"ל. ובחינת הנשמע שהוא בחינת דברי תורה הוא בחינת דבקות לאינסוף, ששם נתהפכין האבונות לזכויות כשזוכין להשיג הנשמע שהוא בחינת דברי תורה, שאז נתהפך הירידה לעלייה ומאבונות נעשין זכויות כנ"ל. וזהו שאמר השם יתברך למשה, סלחתי כדבריך, כדבריך דייקה, כפי הדברי תרא שלך כן הסליחה. כי משה זכה להשיג בחינת סטרי תורה, שהם בחינת דברי תורה, בחינת נשמע, שעל ידי זה הסליחה, כי האבונות נתהפכין לזכויות, כנ"ל. וזה בחינת אלה הדברים אשר דיבר משה במדבר, בערבה וכו'. ופרש רש"י שכל מקום שנאמר דברי, הם דברי תוכחה. כי שם במקרא חושב כל המקומות שהכעיסו למקום, במדבר, בערבה וכו'. כי איתה בדברי רבנו ז"ל שאסור לומר תוכחה. דהיינו להזכיר עוונות ישראל ולהוכיחם עליהם. כי אם מי שיכול להוכיח כמו משה רבנו עליו השלום, שעל ידי תוכחתו נתן בהם ריח טוב, בבחינת נרדי נתן ריחו, עזב לא נאמר אלא נתן. נמצא שמשה רבנו על ידי תוכחתו שהזכיר אבוינוס ישראל, על ידי זה די כאן נתן בהם ריח טוב, כי היה יכול להפוך האבונות לזכויות. כי זכה לנעשה ונשמע בשלמות, כי השיג בחינת דברי תורה שהם בחינת נשמע, שעל ידי זה האבונות נתפכין לזכויות כנל. וזהו שנקראת התוכחה דברי דייקה. וזהו אלה הדברים אשר דיבר משה וכו'. דברים דייקה, בחינת דברי דייקה, בחינת דברי תורה, דיינו בחינת נשמע. שעל ידי זה דייקה יכול להוכיח את ישראל ולהזכירם אבונותיהם. במדבר, בערבה וכו'. כי על ידי בחינת דברים, בחינת דברי תורה, בחינת נשמע, על ידי זה היה מהפך כל האבונות לזכויות. ועל כן הזכיר שם כל אבונותיהם, כי כולם נתהפכו לזכויות על ידי בחינת הדברים אשר דיבר משה. דהיינו בחינת דברי תורה, בחינת נשמע שהשיג, שעל ידי זה כל האבונות נתהפכין לזכויות כנל. שאז די כיכולים להוכיח את ישראל כנל. וכן כל הצדיקים שהוכיחו את ישראל נקראת תוכחתם דברי, בבחינת דברי קהלת וכו', כמו שפרש רשי שם. כי כולם לא הוכיחו את ישראל, כי אם בבחינת התוכחה של משה שהיא בבחינת דברי תורה, בחינת נשמע, שעל ידי זה נתהפכים מהאבונות לזכויות, שעל ידי זה די כיכולים להוכיח כנל. יוד. וזה בחינת וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. כי משה רבנו עליו השלום ראה עד סוף כל הדורות, שעתידין ישראל באחרית הימים לירד ירידה גדולה מאוד בעקבות משיחה, בבחינת ותרד פלאים. כמו שכתוב שם, כי ידעתי וכו', ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא וכו'. והכן כתב שירה תאזינו שמדברת מתוכחה, כי כל השירה היא דברי תוכחה שמוכיח את ישראל על מעשיהם. כמו שכתוב שם, כי דור תהפוכות אמה וכו', וכל הפרשה. ולכאורה קשה. אם כן, למה קרא השירה? מה שבח ושירו זאת? וגם איך על ידי תוכחה זו, דהיינו שירה תאזינו, יזכו ישראל שלא תשכח התורה מפיהם לעולם, בבחינת כי לא תשכח מפי זרעו. אך באמת משה רבנו הוכיחם בבחינה הנ"ל, כי זכה לנעשה ונשמע עליון הנ"ל, ששם נתהפכין כל האבונות לזכויות, וכל מה שמוכיחם ומזכיר מעשה מראים, נעשה מזה תורה, בחינת מצוות, בחינת ביום ההוא יבוקש אבון ישראל ואיננו כנ"ל. ועל ידי בחינה זו, יש לישראל קיום אפילו בכל הירידות והנפילות שבעולם. ועל כן נקראת התוכחה הזאת שירה, כי האבונות נתהפכין לזכויות ונעשה מהם שיר ושבח ושמחה. כי עיקר בחינת השיר נעשה מבירו הטוב מן הרע, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שזהו בחינת האבונות נתהפכין לזכויות, שהרע נתהפך לטוב. ועל כן בכוח השירה הזאת דהיינו שירת תאזינו שבזר עם משה רבנו קודם מיתתו עוצם כוחו והשגתו, שזכה לעלות לתכלית רום המדרגה העליונה, עד ששם נתהפכין האבונות לזכויות, עד שיכול לעשות מתוכחה על מעשים רעים, יכול לעשות מזה שירה. ועל כן בכוח זה הוא מבטיח לישראל שלעולם לא יתרחקו מהשם מטבח לגמרי, אפילו אם יעשו מה שיעשו. אפילו בתוקף ההסתוריה שבתוך ההסתוריה בבחינת ואנוכי אסתר אסתיר וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו. כי על ידי השירה הזאת אנו רואים שאין שום יאוש ואין שום נפילו באוילום. כי אם יזכו יהיו נתהפכין כל האבונות לזכויות. כמו שאנו רואים שזכה משה לעשות מתוכחת אבונות שירה ושמחה כנל. ועל כן תמיד אנו יכולים לשוב אל השם, רק שלא נתייאש מלצעוק אל השם תמיד, כמו שאמר רבנו ז"ל, כנדפס בסוף ספר המעשיות עיין שם. ועל כן, בימים הללו של עשרת ימי תשובה וסוכות, אנו עוסקים וקוראים שירת תאזינו. כי אז הם ימי תשובה, ואז נעשים מעוונות זכויות, בחינת סלחתי כדבריך כנל. וכל זה בחינת שירת תאזינו כנל. ועל כן מסיים את השירה וכיפר אדמתו עמו, כי השירה הזאת היא בחינת סליחת עוונות, בחינת ביום הוא יבוקש עוון ישראל ואיננו, כי נעשים מעוונות ישראל תורה וכולי כנל. י' א' וזה שקוראים ספר אלה הדברים ומשנה תורה בסוף סוכות. דהיינו בלילו שענה רבה. כי בסוכות אנו מרין כוחנו שפעלנו ביום הכיפורים, שנעשים מאבוינוס ישראל תורה, עד שאנו יושבין בציל הקדישה, ואנו עושין מפסולת גוין ויקב סוכה הקדושה, שהוא בחינת אבונות נתפכין לזכויות כנל. ועל כן בסוף סוכות, בהושענא רבה, שאז אנו צריכים לגמור החותמות חותם בתוך חותם, שכל זה תלוי באמונה הנמשכת על ידי השבעה רואים שהם מושפיזין קדישין שנכנסו בסוכה, שזוכן להתקרב עליהם על ידי הזוד דקדושה שהוא בחינת קולות, שזוכן לזה הזוד דקדושה על ידי שמחה נעשה ונשמע, שזוכן לבוא לנעשה ונשמע העליון על ידי הירידה שהוא תכלית העלייה. כי העוונות נתפכין לזכויות כנעל, כמבואר כל זה היטב במאמר נעל, אין שם היטב. ועל כן בסוף סוכות בגמר החותמות קוראים ספר אלה הדברים אשר דיבר משה, שהוא בחינת דברי תורה הנעל, בחינת נעשה ונשמע עליון הנעל, שהוא בחינת עוונות נתפכין לזכויות כנעל. ועל ידי נעשה ונשמע הזה זוכים לשמחה וכולי, שעל ידי זה מתקנין החותמות חותם בתוך חותם כנעל. ידבט. ועל כן מיד אחר סוכות עושים שמחת תורה שהוא בחינת ושמחת עולם על ראשם. כי על ידי נעשה ונשמע שזכינו בכל הימים האלה כנל, שהם עיקר בחינת קבלת התורה כנל, על ידי זה זוכים לשמחה, בחינת שמחת תורה, בחינת ושמחת עולם על ראשם הנאמר על שני העדיים שהם הכתרים שהכתירו את ישראל בחורב מנעשה ונשמע. כי בשמחת תראה כדן שב יעטרה ברש כל צדיק, כמו שהיית בתיקון עם העין שם. היינו הכתרים הנעל הנעשים מנעשה ונשמע, שמכר השמחה של שמחת תורה, בחינת ושמחת עולם על ראשם כנל. וזה שמסיימין התורה בשמחת תורה וחוזרין ומתחילין מיד. כי בכל שנה ושנה צריכין להתחיל את התורה מחדש, דהיינו שבכל שנה צריכין לראות להשיג נעשה ונשמע גבוה יותר. כי יש 70 פנים לתורה, והיית בדברי רבנו ז"ל שהם בחינת 70 שנים, כי בכל שנה צריכים להשיג פנים חדשות לתורה מבחינת ה-70 פנים, שזהו בחינת נעשה ונשמע מחדש, ולהשיג נסתרות שבתורה בכל פעם יותר ויותר כנל. ואנו עוסקים בזה כל השוין או כולו, להשיג בכל יום ויום, כל שבוע ושבוע, ובכל חודש וחודש חלק מהתורה בבחינת נעשה ונשמע, להשיג בכל פעם בחינת נשמע מהתורה, בחינת הנסתר, עד שבגמר השנה ישראל בכלל הם משיגים נשמע חדש, ונעשה מהנשמע נעשה, ואז צריכים להשיג נשמע חדש גבוה יותר. וזהו בחינת סיום התורה ומתחילים מיד, כי סיום זו בחינת שכבר השיגו התורה בשנה זו, ועשו מהנשמע נעשה, שזה בחינת כלליות התורה מבראשית עד לעיני כל ישראל. כי בראשית הוא בחינת מאמר השלם, בחינת נשמע. כי בהתחלת התורה, אז היא עדיין בחינת תורת השם, בחינת נשמע. ואחר כך מתייגעין בה וממיתין עצמן עליה, עד שמשיגין אותה מנשמע לנעשה, ואז נעשה תורתו. וזה בחינת סיום התורה לעיני כל ישראל, שהוא בחינת שנעשה מהנשמע נעשה, עד שכל ישראל משיגין אותה עין בעין. וזה בחינת ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. המורה הגדול זה בחינת נשמע שהוא בחינת תראה, בחינת בראשית, ירא בושת, כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזהו ולכל המורה הגדול אשר עשה משה דייקה, שמשה רבנו האיר עיני בני ישראל והכניס בהם בחינת הנסתר שיהיה נעשה אצלם הנשמע נעשה. ולכל המורה הגדול היינו בחינת נשמע כנ"ל, אשר עשה משה עשה דייקה בחינת נעשה. וזה לעיני כל ישראל שגילה להם כל בית ישראל את סתרי התורה ועשה להם מהנשמע נעשה מהנסתר נגלה. נמצא שסיום התורה מרמז השגת התורה מנשמע לנעשה. ועל כן תכף ומיד שמסיימים התורה צריכים לחזור ולהתחיל מיד בראשית וכו'. כי תכף כשזוכים לעשות מהנשמע נעשה שהוא עיני כל ישראל, אזי יש להם תכף נשמע חדש ובחינת בראשית. וצריכים תכף לחזור ולהשתדל ולהתייגע לעשות מזה הנשמע החדש בחינת נעשה. ועל כן מתחילים מיד בראשית שהוא בחינת נשמע החדש, שזוכים עתה שאנו צריכים להתחיל בשנה הזאת להשיג הנשמע החדש מנשמע לנעשה, מנסתר לנגלה, מבראשית שהוא סתום ונעלם עד לעיני כל ישראל, שיתגלה לעיני כל ישראל בבחינת נגלה כנל. ג. ועל כן אנשי המעמד היו עוסקים בפרשת בראשית ופרשת תאזינו. כי הקורבנות מחפרים ונעשים בעוונות זכויות, שזה נעשה על ידי בחינת נעשה ונשמע שהוא תורה ותפילה כנל. ועל כן היה בבית המקדש תורה ותפילה, כי עיקר בית המקדש נקרא בית תפילה, כמו שכתוב ושמחתים בבית תפילתי. כי שם היו עולים כל התפילות, וכל הקורבנות הם בחינת תפילה שבמקום קורבן. ועל כן שם בבית המקדש היו הסנהדרין יושבים ועוסקים בתורה, כי הם היו עושים מהתפילה תורה מהנשמע נעשה כנל. ועל כן אנשי המעמד שהיו עוסקים בפרשת בראשית שהוא בחינת נשמע, לעשות מהנשמע נעשה מהתפילה תורה, שעל ידי זה עיקר סליחת האבונות כנל, שזהו בחינת שירת תאזינו, שהוא בחינת אבונות נתפכין לזכויות על ידי כוחו של משה, שזכה להשיג הנעשה ונשמע העליון כנל. ועל כן נקראים מעמדות, כי אין עמידה אל התפילה, וכמו שכתב רבנו זל שם על מאמר רבותינו זל, בימי רבן גמליאל היו לומדים תורה בעמידה, אין שם. כי אנשי המעמד היו עומדים על הקורבנות ועוסקים בתורה, והיו עושים מהנשמע מבחינת תפילה, מבחינת קורבנות, מבחינת עמידה. כי עבודת הקורבנות והתפילה היו בעמידה דייקה, והיו עושים מזה תורה, שעל ידי זה עיקר מכילת העוונות על ידי הקורבנות כנעל.